محادثة محاورة التسوق بازاريابي أين تقع المحلات الكبرى؟ فروشگاه بزرگ کجا قرار دارد؟ متى يفتح هذا المحل؟ این مغازه کی باز می شود؟ في الصباح صبح أنا فقط أنظر من فقط نگاه می اندازم هل يمكن أن أجربه؟ می شود امتحانش کنم؟ أين غرفة الملابس؟ اتاق تجربه لباس کجاست؟ أنا لا أعرف مقاسي من سایزم را نمی دانم إنها مناسبة جدا خیلی ملایم است قصيرة جدا خیلی کوتاه است طويلة جدا خیلی بلند است كبيرة جدا خیلی بزرگ است صغيرة جدا خیلی کوچک است عالية جدا خیلی گران است أرني هذا الجاكيت من فضلك. ببخشید، می شود این عکس را برای این عکس را برای من نشان بدهید؟ هل يمكنك أن تريني شيئا أرخص؟ می شود یک چیز ارزانتر برای من نشان بدهید؟ بكم هذا؟ این قیمتش چند است؟ هل تقبل ببطاقة الاعتماد؟ آیا کارت اعتباری را قبول می کنید؟ يسرني. خوشحال می شوم. هل يمكنك تبديل هذا من فضلك؟ ببخشید، می شود این را برای من عوض کنید؟ انا اريد ان اعيد هذا. می خواهم این را دوباره پس بدهم. هل يوجد عندكم جريدة بالانجليزية؟ آیا روزنامه انگلیسی را دارید؟ هل يوجد عندكم جريدة بالاسبانية؟ آیا روزنامه اسپانیایی را دارید؟ أعطني بعضا من الصابون. بعض الصابون بمن بدهد. أريد فيلما لهذه الكاميرا. ببخشيد. من فيلم براي إن دوربين را ميخوهم. هذه الكاميرا لا تعمل. إن دوربين أصلا كار نمي كند.